mateso yangu. Nafsi yangu imegandama na mavumbi. Niokoe mikononi mwa midomo ya mbwa. Kwa nini nateswa sana kwa ajili yako Baba? Niokoe mikononi mwa watu wabaya. Fanya hima unisaidie. Rafiki yangu tuliyechuana naye sana, tulikula pamoja, tulisali pamoja, kanisani pamoja, Bwana asifiwe kwa sana. Kumbe mwenzangu walikusudia kuniangamiza. Ni bebe, ni bebe.